Sommaren börjar lida mot sitt slut. Inte för att det märks på vädret utan på mängden nyheter som flödar in. Idag är det söndagen den 13 augusti. Solen flödar in genom fönstret här i Stenungsund. Och vi ska precis påbörja inspelningen av det 35:e avsnittet av Linuxpodden. Nu kör vi! Som har slitit sig från lekstugebyggandet och tagit sig på sina bara knän och kravlat sig in i mörkret i sin källare för att äntligen göra ett framträdande i vår podd igen. Välkommen Martin, hur står det till? Tackar. Den där inledande beskrivningen passar väldigt rätt faktiskt. Jag har haft inne på sista dagens semester nu och hela semestern har i princip lagts på att försöka bygga en väldigt stor lekstuga. Och det har dragit ut något brutalt på tiden och jag har ju tyvärr missat ett par inspelningar här med här nu också. Bland annat beroende på den här lekstugan där som en... Ta lite mer tid än vad man hade tänkt. Men jag skyller väldigt mycket på vädret. Vi har haft alldeles för dålig sommar för att ett sånt här stort projekt. Ja, men det är väl som vanligt när man gör sådana grejer. Det här fixar vi på en kvart och så tar det 3 veckor. Ja precis. Nej, detta har ju varit ett projekt i princip så fort vädret har tillåtit så har det varit från 10 på morgonen till 10 på kvällen. Och ändå har det tagit 2-3 veckor längre än vad man har tänkt. Mm. Men jag skyller på vädret. Ja, vi tar det. Vi låter det vara. Det är vädret. Allting är vädret fel. Vädret är inte här och kan försvara sig. Så därför får vädret. Man ska aldrig skylla. Man kan alltid skylla på någon som inte kan säga mitt. Vi kan ju ge skulden till Jesper också. För han är inte heller här. Nej, just det. Så att, det är välja. Jesper eller vädret. Ja. Det är... Kör vind. Jag har faktiskt svårt mer av vädret än jag har svårt av Jesper de senaste veckorna kan jag säga. Du har det, ja. Ja, uh-huh. Det är du nog inte ensam om tror jag faktiskt. Så att ja, vi ger väl vädret skulden då. Men en annan som heller inte som har legat på latsidan utan har slitit och släpat hela sommaren och inte fått någon semester överhuvudtaget. Det är ju faktiskt en annan Daniel. Eller hur Daniel? Yes, så är det. Och inte har legat på latsidan heller utan det har varit jobb hela tiden. Mm. Värst var det väl ändå när solvädret Lucifer knackade på fönstret och ville in. Ja, så det var hälsa på uppe i Västerås menar du? Jajamensan, det var varmt så ända inåt, ja. Ja, jo. Ska vara riktigt ärlig, det har varit här och pickat på dörren i de här krokarna också så att... Ja. Kablar dras och hur går det med kamerorna? Har du fått tillgång till dem ännu? Nej. Jag drar kabel fortfarande. Kan inte sluta med någonting som är roligt. Nej, precis. Nu har jag börjat dra jag drar kabel hemma också nu. Ja, du har ju en kabelfetisch har vi fått reda på. Yes. Ja. Har du bytt ut alla dina Cat5-kablar nu då? Eller? Ja, jag gjorde det igår. Det var sista kabeln som drogs där. Yes, det kändes jätteskönt. Ja, jag förstår det. Så nu kan jag sova gott om nätterna. Ja, i vetskapen om att det är inga stopp på väg. Inga flaskhalsar kvar. Nej, precis. Jag kan skicka hem alla kategori 5-kablar hem till dig om du vill. Skulle du kunna ha liggande sig i passagerarsäte på lastbilen så du slapp somna? Ja, jo, i och för sig nu när du tycker det så. Ja, Jo. Fast vissa skaffar katter får inte vara ensamma, andra skaffar katt 5-kablar får inte vara ensamma. Ja, om vi ska vara så roliga så är det väl dumt att Daniel får dem, för han får väl inte få sladd på bilen. Oj, oj, oj, en riktig Göteborgsvits här alltså. Ja, den var, jag bor precis i fel stad. Ja, den var precis lika dålig som den ska vara, så att ja, du har rätt i. Själv har jag ju också inte haft semester. Jag har ju jobbat nu. Det här är ju min andra vecka jag har jobbat nu. Herregud, det är ju snart så är det dags att ta semester igen, känner jag. Jag har jobbat igen med nästan. Ja, det är vad jag har gjort. Jag har också gjort en sak som jag kanske berättat om tidigare. Det är väl, jag har ju varit båtägare. Den här veckan slutade jag med det. Det har ju inte varit något intresse i den här båten, lilla skruttbåten vi hade. Men så jag la ut en annons på Blocket, och en dag här i veckan så stod det två snubbar ner och tittade på båten, slog en signal upp till mig och sa att vi tar den, du får se ju så mycket här och nu med en gång. Jajamensan, sa jag, och så gick jag ner och tog betalt. Så blev jag med den. Ja, vad skönt. Ja, det var det faktiskt, det var skönt. Det är som att det fanns ingen här som var intresserad. Ja, det är perfekt. Då har vi gjort oss av med lite problem här i veckan då. Ja, precis. Så att jag kan också sova gott numera. Mm. Men som sagt, det är ju inte våra problem eller icke-problem vi ska prata om, utan vi ska prata om alla andras problem, tänkte jag. Eller nej, vi gör som vanligt istället. Vi kör lite nyheter och så kör vi, ja, problem faktiskt ska vi köra lite senare. Men vi börjar med veckans nyheter helt enkelt. Yes, och då börjar vi med Manjaros spin som heter OpenRC. I en forumtråd på Manjaros forum så berättade en kille att Manjaro OpenRC inte kommer att uppdateras längre. Och enligt skaparen av tråden så är det inget att grina illa för det kommer nämligen bli en helt egen distro. Den nya distron kommer att heta Artix Linux, och det ska inte vara heller vara någon stor arbetsbörda för att uppdatera sin nuvarande OpenRC-system till det nya. Och det är väl fantastiskt att det föds nya distributioner. Ska du kanske förklara? Jag vet inte om det är bara för att jag har lekstuga på hela huvudet här, men ändå har min semester här, men vad man gör hos OpenRC för någonting? Jag har inte hört talas om det till. Och precis samma jag skulle fråga. Då är det inte bara jag. Nej, faktiskt inte. Alltså det är ju en community edition de har. Okay. Så det är ju inte en av de här största. Och sen är det ju på, vad heter det nu? Arch Linux har ju också någon sån här OpenRC klient eller klientskrivbord. Skrivbordsmiljö. Mm-hmm. Och det är den helt enkelt som går över och blir helt egen. Okej. Okay. Mm. Ja. Men vad är det som är det speciella med OpenRC jämfört med vanliga manjaro då? Ja, nu har inte jag hunnit läst på så väldigt, väldigt mycket om det. Okay. Men allting står ju i den där tråden. Ah, okej. Okay. Och det är värt att veta för dem som kör det, att det är lätt att uppgradera till det här nya, för att man får ju inte längre än uppdateringar, och det kan ju vara rätt schysst att få. Ja, speciellt om man kör just OpenRC då. Ja, precis. Jag vet inte, är det någon av er som har kört det förut eller? Jag vet inte. Ska vi säga, när jag körde Manjaro, var det OpenRC jag körde då? Jag vet inte. Jag körde ju inte den officiella Manjaro, för att den hade ju, för att jag ville ju ha Gnome som skrivbordsmiljö, och det är det ju inte som standard i Manjaro. Nej. Så att jag körde ju någon community edition där, vet jag. Fast det var ju Manjaro, fast det var en Gnome. Jag vet inte. Du är ingen standardkille heller, så att. Nej, inte direkt. Jag gillar ju att ligga lite vid sidan om. Ja. Nej, vi fortsätter tycker jag. Ja, gör det. Yes. Arch Linux 2017-08-01, första ISO med Linux-kärnan 4.12. Ny månad, ny ISO-fil. Det är ungefär så som Arch Linux och de andra distributionerna som kallas sig Rolling Release eller rullande utgåvor, som troligtvis skulle kallas här hemma i Svedala. Anledningen till är ganska simpelt. Du ska helt enkelt slippa en massa uppdateringar och väntetider bara för att du behöver installera om eller göra en ny installation. Förutom nya uppdaterade paket så innehåller som första ISO-fil den relativt nya utgåvan av Linux-kärnan, version 4.12.3 för att vara exakt. Version 4.12.4 finns att ladda hem ner från Arch Linux stabila kanal. Och om du redan är användare av Arch Linux eller Antergos Linux som använder Arch-kanalerna för uppdatering, så har du antagligen redan Linux-kärnan 4.12 installerad. Och känner jag dig rätt, Daniel, så har du redan 4.14. Ja, herregud. Jag ligger ju i framkant. Alltså, jag slängde ett mejl till Linus Torvalds här och sa, vilken är den nya kärnan om 3 år? Ge mig! Precis så funkar det i Göteborg. Yes, precis. Ja, inte riktigt. Men jag ligger på... Jag ligger ju, alltså, ja, jag kör ju Antergos och jag ligger ju i framkant om man säger så. Så att jag kör ju mer på alltså Unstable-kanalerna. Så att ja, mina datorer som jag kör på, de kan ju egentligen stort sett dra sig ihop när som helst efter en uppdatering, om man ska se det så. Men jag tror de kommer lite längre, för jag som kör Manjaro, jag har faktiskt 4.12.4-2 installerat. Och vilja kan installera 4.13.0 RC3. Ja, jag kör ju alltså stabil Linux-kärna kör jag ju, men ingen RC. Men jag fick ju en ny uppdatering på Linux-kärnan idag. Om inte det var 4.12.5 någonting som jag fick, tror jag. Ja. Om jag ska vara riktigt ärlig. Ja. Alltså jag är lite så här försiktig när jag uppdaterar, för att Linux-kärnan som jag har nu, den funkar jättebra, för att när jag startar datorn så reagerar tangentbord och mus på en gång. Och ibland, vissa kärnor man installerar, så tar det någon sekund innan tangentbordet börjar reagera. Mm, ja. Ja, jag har ju, alltså på en av datorerna så har ju problemet då att när den går ner i vila så vill inte skärmen starta upp ordentligt, utan den står bara och tuggar, så att det enda som hjälper det är liksom en hård omstart genom att trycka in avstängningsknappen och starta om alltihopa. Så att jag är ju väldigt snabb på att uppdatera till nytt för att se om det löser mitt problem istället. Och den här gången så var det även Nvidia drivrutiner, både Nvidias egna och community drivrutiner som uppdateras. Men min dator har inte gått ner i viloläge sen jag gjorde den här omstarten med nya kärnan, nya drivrutinerna. Så att jag vet inte om det funkar ännu. Nej. Ta inte reda på det. Då är sålt båten. Köp en ny dator. Det ligger faktiskt i pipen där också, så att nu sitter jag och det finns ju så mycket att välja på, så jag vet inte riktigt vad jag ska ha eller vad jag vill ha. Så att ja, det ska köpas en ny dator, det ska det göras, men som sagt då, det blir något i framkant i alla fall. Det blir något som håller en månad eller två. Ja, vi fortsätter väl med Gnomes FNE webbrowser. Slå till på Firefox Sync som standard i Gnome 3.26 beta. Den första betan av den kommande utgåvan av Gnome 3.26 skrivbordsmiljön har landat. Utvecklarna av FNE webbläsare har redan publicerat en source tarball av FNE 3.26, eller webb som det heter i Gnome. Betan för att aktivera Firefox Sync som standard. Skrivbordsmiljön Gnome 3.26 är planerad att släppas den 13 september 2017. Och det här är någonting du, Daniel, tycker om. Oh, jag väntar. Jag ser fram emot det. Och speciellt nu när Firefox Sync ska introduceras i webb också. Alltså jag saknar ju lite det här, eftersom att jag kör Firefox på telefonen. Just nu så kör jag ju Firefox i datorn också, men jag föredrar ju Epiphany eller webb egentligen, för att den är så mycket mer avskalad. Men jag saknar ju det här med att få vissa saker liksom synkade och klara mellan, ja, som exempelvis bokmärken eller tabbar eller lösenord och så här. Det kan vara lite, det saknar jag mest egentligen, att det inte finns någon något tillägg till webb att inkludera en lösenordshanterare, en extern lösenordshanterare får vi säga då, som exempelvis Enpass som jag använder då. Men det är lite krångligt är det när man ska då föra in, om man exempelvis har gjort en ny installation eller vad som helst, om man ska föra in lösenord och användarnamn en gång till. Men har man det då synkat genom exempelvis Firefox Sync, så kanske man slipper det problemet. Så då kanske man kan använda Firefox som i alla fall webblösenordshanterare. Jag tycker ju faktiskt att de flesta webbläsarna borde gå ihop till någon gemensam standard. Ja. För att som det är idag, det är ett krig. Jag vet inte om det är någon besserwisser-fasoner eller någon hybris som gör att vi ska kunna allting. Jag tycker det hade varit bättre om de samarbetade för en enda lösning som de själva kunde ha och sen fokusera på att utveckla bra, snabba och stabila webbläsare istället. Ja, men jag förstår inte riktigt vinsten är att varför de ska separera sig själva så mycket från varandra, så, eller hur man ska säga, så för de gör det ju inte bättre för användaren. Nej, precis. Chromium eller Chrome är ju Googles, alltså de gör ju det alltså för att kunna spåra dig. De säger att de inte ska spåra, men självklart så behåller ju de ju uppgifterna själva om för att de ska kunna Jo, men det skulle ju inte betyda att de inte kunde göra både också, säger jag. Jag tänker lite, alltså använder man Google Sync, så att man skulle kunna koppla på Firefox Sync i samma att den synkar åt två håll bara. Jag tycker ju som så här egentligen, att de borde ju avsätta utvecklare från alla webbläsare till att göra någon sån här synklösning. Sen givetvis att har jag ett Google-konto så vill jag gärna dra nytta av funktionerna på Google. Så då borde man ju kunna logga in där också. Där kan de ju spionera bäst de vill. Precis. Det är ju samma sak som äger ett cloud-konto på Microsoft, så kanske du vill ta del av de fördelarna och integrera det i webbläsaren. Då får du väl logga in där, men jag tycker själva synken ska vara liksom en grund man loggar in. Oavsett webbläsare så kan man logga in på samma synk för att få tillgång till allting. Det enda som gör att de särskiljer sig, det är väl inlåsningsfaktorn. Det ska vara jobbigare för dig. Har du använt en webbläsare i ett par månader och vant dig vid det och då har allting synkat på ett håll och allting sparat och så ska det inte vara för lätt för dig att hoppa över till en annan. Nej, det är sant. Det känns ju bara sneaket egentligen, men ja, för när det gäller webbläsare, alltså du har ju egentligen bara tre motorer när det gäller själva webbläsare, om jag har förstått saken rätt. Det var ju WebKit som i grunden i exempel Safari, Epiphany. Sen har du ju Chromes, vad var den nu heter? Kommer jag inte ihåg. Som är då grunden i Chrome, Chromium och Opera. Och så har vi då Gecko i Firefox. Så alltså, om man nu bygger en webbläsare på en motor, så skulle man som sagt kunna inkludera det i motorn på något sätt. Ja. Men då blir det i och för sig tre olika standarder där också. Ja, det är svårt att lösa. Ja, jo, visst är det det. Ja. Det är ju ingenting vi kommer lösa här och nu. Tror jag i alla fall inte. Nej, precis. Då har vi fyra, fem motorer, va? Då har vi väl Operas också. Opera kör väl en egen. Nej, jag tror de har gått över till Chromes motor. Blink heter väl den? Blink, ja. Jag tror de kör med Blink numera. Ja, okej. Okay. Internet Explorer då? Ja, just det. Jag tänkte inte på dem. Men kör det är väl de ingen som gör. Kör de på sin Trident fortfarande, eller? Ja, de kör väl två stycken. De har ju både Internet Explorer och Edge, och det är väl två olika motorer i dem. Ja, jag har ingen. Använder inte dem så vet inte. Men ja, där har du ju en till i så fall. Ja. Fast det är ju ingenting vi oroar oss för på den här sidan om havet. Nej. Det gör vi ju inte. Nej. Så att de kan få köra det. Bäst de vill där borta. Yes, vi fortsätter med lite webbnyheter. Mozilla bakom initiativet mot fake-nyheter. Mozilla, den icke-vinstdrivande organisationen bakom webbläsaren Firefox, aviserar att man nu tar krafttag mot fake-nyheter. Detta i form av ett initiativ kallat Information Trust Informative, där både företag och intressegrupper gemensamt ska hitta lösningar för att få bukt med problemet. Och nu kanske vi kommer till det här som jag pratade om. Det var väl förra avsnittet vi hade, att man borde integrera det i brandväggar och så. Och vi har ju de här open source miljöerna som vad heter de? Squid och de där. Mm. Vad tror ni? Det... Nah, säger ni inget så går jag vidare. Ja. Alltså det är alltid bra med alltså sånt här med, men frågan är om man inte tangerar en linje här nu med det här med att moderera nyheter, vad som är riktiga nyheter och vad som är fake nyheter. Men det är för tidigt för att säga om det skulle vara något riskabelt med det egentligen, men fake nyheter är ju skadligt i sig så att säga. Så det behövs ju göras någonting mot det. Ja, man kanske inte ska säga att det skulle vara något. Rätta delen är väl egentligen en informationsbit. Kanske kanske ett körkort för internet som det var förut. På glada 90-talet när man fick ta internetkörkort. Ja, just det. Ja, om inte annat så skulle det skapa massa platser så folk fick någonting att göra. Ja, precis. Yes, vi kör vidare. Fast telefoni blir dyrare. Telia har meddelat att man den 19 september kommer att höja priset på fast telefoniabonnemanget Telia Bas. Nu kostar Telia Bas 165 kronor, men snart höjs priset med närmare 25% och kommer i höst att börja kosta 205 kronor. Anledningen till prishöjningen, säger Telia, beror på att man måste ha in pengar för att underhålla kopparnätet, i vilket samtalen för fast telefoni transporteras. Cirka 1,6 miljoner i Sverige har fast telefoni genom Telia. Har ni fast telefoni genom Telia? Det var länge sedan. Det var det, va? Ja, herregud. Jag vet inte ens hur man gör med en sån längre, tänkte jag säga. Nej. Jag hade Telia och fast telefoni och ADSL innan, fram till jag fick fiberanslutningarna. Sen åkte de ut när de åkte ut. Till och med tidigare, jag tröttnar på det. De börjar höja priserna både på telefoniabonnemanget och på mitt ADSL-abonnemang och på tvn jag hade igenom dem också. Och då sa jag bara, nej far, ett pipsvänga med. Och då gick jag över på en 4G-lösning som jag bittert ångrade i ett par månader tills jag fick min fiberanslutning. Mm. Det är sådana här prishöjningar och sånt, det är ju... På ett sätt kan man ju förstå att de behöver ha in pengar för att underhålla ett kopparnät som är 100 år gammalt. Men sen undrar man ju hur mycket de plockar ut i vinst ifrån företaget också. Så det är... ja. Sen tänker jag som så här, när det heter Telia Bas, då är det väl ändå bara privatpersoner det rör, va? Ja, det är det då. Och det är alltså 1,6 miljoner i Sverige. Det är ju liksom, vad är det, 20% nästan? Nej, det är så mycket. Ja, säkert. Vi är ju 10 miljoner. Ja, just det. Ja. Så det är väldigt många som fortfarande sitter på fast telefoni. Det är nog mycket äldre som gör det, skulle jag tro. Fast det ska jag säga, alltså, både min svärmor som är snart 70. Säg nu inte att hon är gammal, tänk dig för. Nej, jag ska säga att hon är snart 70 bara. Närmar sig 70, så att jag säger inte att hon är gammal, men hon har ingen fast telefon längre. Jag vet ju flera stycken i huset här där jag bor som är äldre som heller inte har fast telefon längre utan bara kör mobilt. Så att... Men sen är det jättemånga i Sverige också som inte har något alternativ till kopparledning heller. Alltså. Där mobiltäckning och sånt är bedrövlig där det inte går, och som inte har något fiber eller något sånt inte heller finns. Så det är... Sen... För många så är det enda möjligheten, det är ju kopparledning och Telia som ändå operatör. Sen kan jag faktiskt tänka mig att det är väldigt många som har larm också. Och många larm är ju lite dåligt när det gäller GSM och sånt. Så de vill ha fast... Ja, det finns väl vissa larm som till och med kräver att du ska ha en fast lina, va? Ja, eller, jag tror de larmen är på G bort nu, men det är ju inte säkert att det funkar bra med internetuppkoppling eller ja, GSM-telefoni och sånt, så att då lär man ha fast telefoni. Du, då har du fast telefon fortfarande? Nej, jösses, det var ju... Oj. Ja, just det. Kom ihåg det då. Ja, jag tror jag hade det i min första andra lägenhet kanske. Nej, det måste ha varit 10-15 år sedan jag slutade med det, tror jag. Jag hade fast telefoni för inte så länge sedan, men det var för att det ingick i abonnemanget för ADSL-uppkopplingen och TV:n, så det, men det var ingenting som användes. Det var telefoniförsäljare som ringde till en på det, så det, man lärde sig att aldrig svara. Jag kommer ihåg en gång när jag hade fast telefoni, då var det någon full fransk man som ringde klockan 3 på natten och inte fick fram ett ord. Han bara satt och stönade och drack vin, lät det som. Det var väl inte långt efter jag avslutade mitt abonnemang. Ja, det kan jag förstå. Ja. Nej, det var skräcknätter. Vi fortsätter. Det gör vi. Nu måste jag faktiskt fråga, heter det Android O eller Android 0? O. Ja, det är det ju. Vi kör ju på. Har de kommit fram på namnet än? Vad det ska heta? Nej, i så fall skulle nog stått namnet där, tror jag. Ja, kanske bara bli ett O. Bli en liten pussmun. Nej, jag fortsätter. Ja. Android O blir sista stora uppdateringen för OnePlus 3 och 3T. För OnePlus 3 som släpps i juni förra året är det kanske en naturlig utveckling. Nästa stora Android-version efter 8.0 kommer förmodligen inte förrän hösten 2018, och då har det gått 2 år sedan enheten lanserades. För OnePlus 3T är det dock en annan visa. Den uppgraderade upplagan landade i början av december i fjol och är idag alltså bara 9 månader när den blir dömd att köra Android O för evigt. Kunder bör kunna kräva att få uppdateringar till nya Android-versioner i 2 år, även om det är långt ifrån att räkna med alla gånger. Därför är det beklagligt att Android O blir slutstationen för OnePlus 3T. Det är väl du, Daniel, som kör OnePlus, va? Jag kör det, och 3T till på köpet. Ja, till och med. Ja, vad tycker jag? Ja, förhoppningsvis så kan väl OnePlus ta sitt förnuft till fånga. Alltså, man får väl se det lite så här. Alltså, nu kommer ju Android O släppas typ september, oktober i år. De första enheterna som får det är ju då Googles egna enheter. Det vill säga Pixel-telefonerna. Nexus-enheter får väl inte längre. Kanske de senaste Nexus, vad det nu heter, kommer inte ens ihåg vad de heter. Sen ska de ut, samtidigt går det ut till telefontillverkarna som då ska utvärdera versionerna. Och har man tur så är det väl någon som inte gör så mycket med det och skickar ut det lagom till, vad blir det, december kanske? Januari är bäst, i sämsta fall. Då har det gått 1 år ungefär sedan 3T lanserades. Ska vi gå händelsen i förväg då? Nästa gång det är dags för en Android-version så kommer det vara 2 år. Så att om man följer ungefär samma schema. Så att ja, förhoppningsvis. Men jag tror inte att två, om man kollar tillbaka i tiden och kollar på Google, försökte ju få igång ett sånt här initiativ med att få de här telefontillverkarna att uppdatera telefonerna, och då sa de ju att det var 18 månader som gällde, att man skulle att de ville att tillverkarna skulle lova att hålla en telefon uppdaterad i 18 månader, så att det i princip garanterade en stor uppdatering från det att telefonen släpps. Ja, precis. Ja. Och Men skulle de inte kunna flirta lite med användarna och säga att vi kommer uppdatera våra telefoner i 3 eller 4 år? Det skulle de kunna göra. Det skulle gå över till dem då, tror jag. Ja, jo, det skulle de kunna göra. För jag menar, men om jag har förstått det rätt, så är problemet egentligen inte att ofta inte att tillverkaren i sig inte vill uppdatera, utan det har ofta med drivrutinerna till det här system on a chip som man kör då, alltså Qualcomms processorn och till grafikkortet, och det är inte uppdaterat så att det har stöd för de nya Android-versionerna. Jag tänker, det sitter ju många killar och tjejer och programmerar och egna rommar och lägger ut på forum. Mm. Och jag menar, de klarar ju av att uppdatera till flera olika modeller väldigt kontinuerligt. Ja, och fast bra. Inte alltid. Alltså, så länge får du inte tag i drivrutinerna, så får du inte en version som är tillräckligt bra för att man officiellt skulle kunna skeppa ut den, om man tänker som ett företag. Men alltså, jag sitter här med en gammal tablet, en LG G-Pad 8.3. Jag tror den är, och kan den vara nu, 4-5, kanske till och med 6 år gammal, jag kommer inte ens ihåg. Men den har jag alltså 7.1. vad det nu är på den. Vad heter det? Som jag har lagt in, nu försvann det, vad heter det nu då? Jag har ju lagt in en annan ROM på den naturligtvis. Mm. Och jag vet inte ens när LG slutade stödja det här. Jag tror den skulle ligga på typ, inte ens Marshmallow, utan Marshmallow kanske. Marshmallow. Så att nu ligger ju den 2 versioner över vad den egentligen ska stödja. Så att jag tror inte riktigt att det är problemet. Den är ju lite seg, det är det ju, men det har ju sin naturliga förklaring. Den är gammal, den har liksom inte den senaste processorn, den är liksom lite långsam på det sättet, men den funkar ju fortfarande, den går ju att använda. Så att nej, jag tror inte riktigt på det där med att det är inte det som störs, för att är det något tillverkaren har, så är det ju tillgång till drivrutinerna jämförs mot en ensam rombyggare som sitter i någon kammare någonstans. Så att men ja, som sagt, OnePlus kan ju försöka. De kanske säger det nu för att sedan, de har ju en sån strategi i och för sig, att de ska försöka vara användarna till lags. Så att just nu så, vi kommer inte upp. Eller så lägger de bara sina förhoppningar till Lineage, gamla Cyanogen. Ja, det kan att, de nej, det tror jag inte. De vill ha ut sitt Oxygen OS, de är väldigt stolta över det, du vet hur. Så att de kommer säkert, kanske, förhoppningsvis säga att nej, förresten, 3T, ni låg ju lite, vi kör en version till här. Ja. Men det, ja. Den som lever får se. Ja, och jag sitter och kollar här nu på XDA. Jag har ju en gammal S2 liggans. Och jag menar, de håller ju fortfarande på aktivt och utvecklar till den. De är ju uppe i den här Lineage OS 14.1, vill säga version 7.1.2. Mm. Så att de fräser ju på. Och, ofta så ligger de ju på version 6, men de har ju tagit klivet också till 7an och sånt på en så gammal telefon, så att det går ju om man bara vill. Precis, och det är det jag menar. Jag ligger ju på Lineage OS på den också, på min LG G-pad, så att då är det ju samma 7.1.2, sa du det? Ja, det sa jag. Ja, då är det jag har på den också, för jag har ju det senaste. Och en S2, den är ju trots allt, den måste vara 6 år gammal, va? Ja, runt 6 år. Kan det vara? Ja. Så att, nej, som sagt då, jag tror inte det är det som är problemet. För kan de, så kan utvecklarna, eller så kan ju tillverkaren, för de har ju mer tillgång till hårdvaran än vad exempelvis Landjewers har. Så att, ja. Ja, bättring alla telefonbolag i alla fall. Det jag tror det är för att sälja fler nya telefoner. Jo, men det är det ju. Ja, det är klart, det är där de får in pengarna. Så det... Ja, jo. Men det är ju bara titta, så fort det kommer en ny version så släpper de ju allt det gamla för att marknadsföra det nya och tala om hur bra de är. Ja. Så att, Jo, men jag tänker lite som så här, om du köper en ny bil idag och bara kan tanka den full i 2 års tid och sen kan du bara tanka halvfullt, kommer man köpa en ny bil för det? För det beror ju på vad du telefon... får för nya funktioner i den nya bilen. Ja, men en telefon kostar ju 8-10 tusen. Det får du en begagnad bil för idag. Ja. Och den håller ju mer än 2 år. Ja. Mm. Men sen, vad får du för funktioner? Får du 2 strålkastare eller bara en med den nya? Jag kan ju till och med ha ihjäl människor med en bil. Det kan man kanske med en telefon också. Men... du, det kan jag, jag har alltså en telefon här i källaren som är, kan den vara, tidigt 90-tal. Den borde vara klassad som mordvapen egentligen. För det är närmare en klubba än en telefon. Idag är det väl mer klubba än telefon, för den går nog inte att ringa mig där längre. Så det är nog mer strålning i den än i en mikrovågsugn också. Det är det säkert, och det kan förklara varför det är som är. Ja. Ja. Ja. Yes, vi fortsätter. Yes. Slackware fylld 24. Det är inte, kanske inte den färskaste nyheten idag, men jag tycker det måste uppmärksammas att Linux distributionen Slackware nyss har fyllt 24 år. Med får Slackware även titeln världens äldsta aktiva Linux-distribution. Slackware startade sin bana 1993 av Patrick Volkerding, som fortfarande har det slutliga sägandet om distributionen, eller MDFL som det kallas för. BDFL står för Benevolent Dictator for Life och innebär att man är den som har det absolut sista ordet. Firandet av de 24 åren som har gjort det mer eller mindre tysthet, så det är inte konstigt att nyheten har mer eller mindre sluppit under radarn. Men vi på Linuxpodden, Linuxbloggen, är inte som alla andra, har minsann plockat upp det. Och jag tror de förstår varför vi inte är som alla andra efter det här. Ja, precis. Och sen när vi ändå är inne på Slackware, så har det kommit en ny version. Och vill man hålla saker minimalistiskt, så kan vi även meddela att i samband med firandet av sitt 24-årsjubileum så passade även på att släppa en ny version av distributionen, version 14.2. Efter det jubileum så slår det på stort och inkluderar den hyperaktuella Linux-kärnan 4.4.14. Lite ironi där, men distributionen finns i 64 bitar, 32 bitar och för ARM. Mm, är det någonting du tänker slå till på? Tänk dig, du får 4.4.14. Ja. Och så vet vi var uppe i 4.12.5 här. Mm-hmm. Nej, man kan väl inte säga att Slackware är en distribution som ligger i framkant eller? Nej. När det gäller utvecklingen. Men jag tror, alltså, jag har faktiskt aldrig använt Slackware. Du kanske har gjort det fast du inte vet det. Inte Slackware i sig, men däremot vet jag att jag har provat en Slackware-baserad distribution. Det vet jag ju. Ja. Gamla hedliga SUSE Linux är ju faktiskt baserad på Slackware. Mm. Så att den har man ju provat. Men själva Slackware, som sagt var, det är som Slackware och Debian är ju de två som är liksom, de ska bara vara där, om man säger så. Ja. Jag har faktiskt testat en spin-off av det. Jag har testat en serverversion som heter Superb Mini Server. Och den bygger på Slackware. Mm. Nu när jag tänker efter så kommer jag på att faktiskt testat en riktig spin-off också. En gammal hedlig sak för många år sedan som hette Stamped Linux. Okej. Okay. Den var ju baserad på Slackware, har jag för mig. Mm. Du Martin, är det något för dig i Slackware? Nej. Det. Jag är ju Debian eller Ubuntu-människa. Så att gå för långt ifrån det har inte varit min grej. Ja, jag trodde nästan alla här på redaktionen hade gått över till Arch, ja. Eller någon Manjaro eller något liknande. Jag vet ju faktiskt om att Martin gjorde ett litet försök där, var det inte så? Martin? Mm. Tog han ja, så illa upp? Ja, det verkar så. Han gick och gömde sig. Jag är tillbaka. Ja, Var det inte så att du gjorde ett litet försök att testa Manjaro? En liten stund. Men det fanns inga Debian-paket, Deb-paket i, så att du gick tillbaka. Nej, men jag gick på, jag kör ju KDE Neon. Ja. Det kör jag nu. Men jag kommer rulla tillbaka till Ubuntu nu snart, inom kort igen. Jag har kört detta i ett par månader, men det känns inte rätt. Ja, nej, man kan ju inte gå för långt ifrån stigen eller vägen. Nej, man blir lite så. Det man har suttit mest med och det man börjar med, det som fick en att fastna i det här träsket från första början, det är svårt att rycka sig loss. Så du menar att jag ska gå tillbaka till Red Hat då alltså? jag säger inte att det är så för alla, men jag är lite så. Och jag börjar med vanemänniska och lite konservativ kanske när det gäller systemen här. Jag har faktiskt haft en liten tanke på att kanske köra i alla fall testa på Fedora igen för att se om det är någon skillnad mot när jag körde Red Hat 5.2. Det borde vara någon skillnad nu jämfört med det. Ja, de har ju uppdaterat skrivbordsmiljön i alla fall, det vet jag ju. Ja. Du då, Daniel? Nej. Jag började med Gentoo. Jag började helt fel ända. Alltså du börjar. Jag har ju faktiskt en kompis. Det här är ju back in the day så att säga när man körde då som sagt var. Red Hat 5.2 och så vidare. Han skulle också börja med Linux, tänkte han. Och han kände ju då att ska man göra det så ska man göra det ordentligt. Så vi börjar med Slackware. Jag kan säga att han kom inte så långt. Nej. Nej, jag började med Gentoo bara för att det var på den tiden vi hade en egen CS-community och servern som vi hade, den låg på ett gammalt Windows-system. Och det tyckte inte jag om, så att jag skulle göra om det, och då blev det Gentoo. För det sa min lillebror att det var tusan det bästa han hade testat. Och det var faktiskt det bästa vi hade testat, men jösses, det är för mycket jobb. Ja, jag håller faktiskt med dig. Jag har också en förkärlek till Gentoo, men som sagt, det är för jobbigt att underhålla. Ja, alltså det är nästan så att man skulle ha en telefonapp för att kunna liksom hinna med att uppdatera när paketen kommer, så trycka på update hela tiden. Lyser upp i mobilen, man bara update. Och så editera alla de där filerna som det var ändringar i och kolla så att allting funkar. Och var man lite, hade man lite kort om tiden, datruck, ja, kör i alla fall. Ja, då var man tvungen att felsöka sen. Ja, ja. Nej, det är ett suveränt operativsystem. Men, ja, jag har nog aldrig lärt mig så mycket om både själva datorn jag använde och mitt operativsystem som när jag körde Gentoo. Ja, det är sant. Jag kunde men, ju precis vara en där liten komponent i den datorn. Ja. Det var man ju tvungen till. Ja, visst. Det har ju blivit lite förstört nu, för nu är allting så lätt så att nu behöver man ju inte kunna någonting. Nej, och det är ju faktiskt anledningen till varför jag kör Antergos istället för Arch, för att jag är för lat för att köra in Arch. Ja. Jag har haft planer på vad heter den? Arch for Everyone eller vad det nu heter, som är lite mer Archy än Antergos, men där jag slipper problemen med själva Archandet om man ska uttrycka det så att, men då är det Manjaro du ska köra. Nej. Det är ju inte riktigt Arch, för de har ju egna repositories. Det har ju inte Antergos, de kör ju på Arch egna. Så att det är Arch med en kostym. Ja, det var ju det där i framkanten, ja. Ja, precis. Så att, Antergos. Det är Arch för latmaskar. Ja. Nej, men vi är glada att Slackware finns. Ja. Absolut, ju fler desto bättre. Ja, det har vi sagt förr. Ja. Ja, då var det slut på nyheterna för den här gången. Ja. Ska vi kanske ta något annat av? Ja, det tycker jag. Du har ju någonting att berätta som du inte är så jättenöjd med. Nej, jag är ju inte det. Det är ju faktiskt så illa att jag till och med har gjort ett privat, personligt blogginlägg på det på min blogg som finns på blogg.art4s.nu. Finns en länk i show notes. Det är nämligen så att jag tänkte att jag skulle ta tillfället i akt och utnyttja det faktum att jag har och att jag faktiskt är på sätt och vis en offentlig person och har en offentlig kanal. Det är ju så att jag testar lite olika tjänster, plattformar för webbplatser och VPSer och gud vet vad. Och en av dessa tjänster jag har testat är Cloud Royal heter de. Och anledningen då till att jag tar upp det här är att jag vill höja ett varningens finger för just Cloud Royal. Jag var inte nöjd med den tjänst. Det är inget fel med det. Alla kan ju inte vara nöjda med allt. Men så att jag avslutade ganska omedelbart kontot. Betalade den lilla skulden jag hade på det använda bandbredden jag hade gjort. Och trodde då att allt var frid och fröjd. Men icke så icke. För inte så länge sedan så fick jag då ett mejl med en faktura inkluderad från Cloud Royal. Om att de ville att jag skulle betala ytterligare pengar. Visserligen bara 9 kronor, men jag har principer och tycker inte om att betala för saker jag inte utnyttjat. Så jag skickade ett mejl och uttryckte då mitt ogillande om att de hade skickat mig en faktura som jag då inte har några planer på att betala. För jag har längre varken ett konto eller en tjänst hos dem att utnyttja. Ytterligare en tid gick. Utan att jag fick någon som helst respons på det mejlet jag skickat tillbaka så fort jag fick den här fakturan. Och då i dagarna nu så har det ramlat ner ännu ett mejl ifrån Cloud Royal. Den här gången är det en påminnelse om att jag inte har betalt den här fakturan som jag har bestridit. Än en gång har jag skickat ett mejl tillbaka till dem och talat om att jag har inga planer på att betala den här fakturan. För jag har inte utnyttjat deras tjänst och jag har fortfarande inte fått någon som helst respons ifrån Cloud Royal. Nu är jag ju en ganska företagsam person så att jag har luskat fram både namn och telefonnummer till ekonomichefen på FS Data som är de som äger Cloud Royal. Nu var han inte inne i fredags när jag slog honom ett samtal på hans direktnummer. Så att han kommer få höra ifrån mig i veckan som kommer här. Så att vi får väl säga fortsättning följer. Men att göra så här överhuvudtaget. Att ett företag beter sig så här. Att skicka faktura bara helt apropå. När man ändå har gjort rätt för sig. Alltså jag tycker det är skamligt. Vad var det de tyckte att du skulle betala 9 kronor för? Bandbredd som jag utnyttjat hos dem. Mm-hmm. Att jag har använt, jag har inte ens använt, jag skapade 2 stycken VPSer under den tiden jag hade kontot hos dem. Det ena var en, vad heter det, en Ubuntu-server, det andra var en Arch-server. Båda dessa operativsystemen på servrarna var ju totalt utdaterade. De var från 2014 någonstans var ju de, och det här är alltså nu i det här är ju vintras det här hände, så att då, så att jag, eftersom att jag inte fick jag försökte uppdatera servrarna för att få den senaste versionen av operativsystemet för att kunna utnyttja det jag ville utnyttja dem till, men det gick ju inte för att det tillät ju inte Cloud Royal att jag skulle uppdatera dem. Så att då kände jag att det här vill jag inte ha. Jag är inte intresserad av det här för att jag vill ju ha fräsch mjukvara. Så att jag så helt enkelt upp mitt konto. Så att det enda jag har gjort på de här VPS:erna som jag testade, det var att försöka uppdatera dem till senaste mjukvaran. Ja, lysande. Precis. Ja. Nej men Daniel. Ja. Ska man göra så här? Nej, absolut inte. Ja, jag tycker så här, de skickar väl fakturan via mail förmodligen. Ja, det gjorde de. Ja, säg att du betalar om de skickar en pappersfaktura. Då kostar det mer för dem än 9 spänn. Ja, men nu är det så att jag har en, det spelar ingen roll, jag har princip här. Jag har inte utnyttjat deras bandbredd för 9 kronor mer än det jag betalade då jag skaffade det kontot och försökte uppdatera de här servrarna. För då fick jag en faktura som talade om vad jag hade utnyttjat. Och nej, tänker inte betala någon. Inte en spänn tänker jag betala. Nej, du får ta och snacka lite med chefen på det där stället och se vad han säger. Jo, men det ska jag göra, så då. Du kan väl bjuda in han till podden? Ja! Kan ju skicka ett mejl, se om han svarar. Ja. Ja. Men det var egentligen det om det. Är det någon som är annan som har en kommentar på det här överhuvudtaget, eller ska vi gå vidare? Ja, så mycket kommentar på det har jag inte, men det finns ju fler tjänster som inte håller måttet. Och så finns det ju fantastiska tjänster som verkligen håller måttet då. Ja, det gör du ju alltid i de här situationerna. Men vad har du bytt till då? Jag hade ju tänkt att använda den här VPSen som Nextcloud-lagring, så att jag gick och köpte mig den här Nextcloud-boxen som jag pratat om och en Raspberry Pi som står och tuggar mitt vardagsrum istället. Ja, betydligt bättre. Har du lite mer kontroll över grejerna? Ja, nu har jag ju 100% kontroll. Ja, precis. Perfekt. Så nu får Telia min badbredd istället. Ja. Som faktiskt, trots att de är Telia, har väldigt bra support och väldigt bra tjänst, om man ska se det så. Ja. Det är inte många minuter som jag har varit utan mitt bredband. Nej. Så att där har jag faktiskt, inte för att jag gillar att de står och inte står för vissa saker, så gör de faktiskt ett bra jobb. Fast det är Telia. Jo, fast man får säga vad man vill, att Telia är långsamma och träliga och liksom lite gammalmodigt. Det funkar ju faktiskt alltid. Ja, det gör ju faktiskt det. Ja, och sen tycker jag skillnaden, om man nu frångår det här med internet och det, att man kanske går tillbaka till mobiltelefonerna, så märker man ju av det när man går in i en Telia-butik faktiskt, för att de frågar vad man behöver hjälp med. De frågar inte att man ska ha hjälp med att uppgradera till ett bättre abonnemang. Ja, ja, bara en sån sak. Bara en don't sån sak. Don't get me started, säger jag bara. Nej, men bara en sån sak att de kommer och frågar vad kan jag hjälpa dig med, gör ju att man väljer Telia. För går man in i, jag ska inte säga alla, men många andra konkurrenter, så börjar de fråga vad har du för abonnemang, jag ska se vad jag kan göra, fixa ett bättre. Och då kanske man bara är där för att, ja, skulle bara se vad ni hade för skal. Det är liksom hela tiden bara sälja, och det är liksom, nej, det är för jobbigt. Oftast så är det ju faktiskt de fristående butikerna som jag sa. Går du in på exempelvis Tres butik eller Tele2s butik, så är de mer lik Telia än vad de är lik de fristående butikerna. Mm. Däremot de här små pop-up-shoppen som det heter, de som står med en liten rullvagn bara, de brukar ju få en jävla massa skit för att de är sådana. Ja, de är helt vansinniga. Ja, precis. Ja, butiken håller på att bli bättre, men Telia leder fortfarande enligt min mening. De är bra. Ja. Ska vi prata klistermärken istället? Ja, det tycker jag. Gör det. Mm. Det är ju så att jag har fått en ny batch här. Eller en ny... ja, vad heter det på svenska? Sändning. En ny sändning klistermärken. Den här gången så har jag inte bara Linux-podden klistermärken, utan jag har även Linux-bloggen klistermärken. Det är därför du inte har fått några än, för jag väntar på de här till att börja med, Daniel. Så att, okay. Ja, det är så lugnt så. Ja, det var bara förklara. Då är det så här. Jag har beställt, eller jag har fått de här, jag har fått köpa dem till och med. Men nu, till saken. Vi har ett gäng klistermärken som vi gärna vill dela ut till er, våra lyssnare. Men som sagt var, de kostar lite pengar och det kostar lite att skicka saker och ting. Så att jag säger så här. Donerar du minst 50 kronor till oss på Linuxpodden på valfritt sätt. Det vill säga Swish, Payson, PayPal. Och då samtidigt skickar ett mail till oss där du talar om ditt namn och din adress, så tänker jag skicka 2 klistermärken till dig i retur. Du får 1 Linuxbloggen och 1 Linuxpodden klistermärke i retur som tack för din donation. Det lät illa, va? Perfekt. Ja. Ja. Och vill ni se hur klistermärkena ser ut, så finns det en bild på vår hemsida linuxpodden.nu eller på valfritt socialt media finns det ett inlägg med en bild också. Och då är det även Mastodon och Diaspora. Ja. Mm. Perfekt, det är bara att donera på. Få massa klistermärken. De är snygga faktiskt. Ja, jag tycker det. Men jag har ingen mer idag. Inte jag heller. Nej, inte jag heller. Det kommer komma massor av roligt sen, men det ska vi inte berätta någonting om nu. Ja, en sån där inga cliffhanger. Yes. Vi ska ju ha fler gäster snart, men vi vet inte riktigt när än bara. Ja, just det. Men vet du vad? Om vi låter Martin då bli lite varm i kläderna. Nu har han ju varit med här och efter varit borta så länge. Man kanske blir lite varmare i kläderna om man kör det där sista. Så kan vi ju ta det i vårat lilla eftersnack som vi har för oss själva sen. Det tycker jag vi ska göra. Ja. Så att Martin. Ja, men då tar vi avsluta detta genom att säga att podden är licensierad under Creative Community. Vi tar från början. Podden är licensierad under Creative Commons Dela Lika 4.0. licensen. Du vet att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.ni. Och med det så säger vi väl tack för ikväll. Hej då. Hej då.